इश्क ने मिट्टी विच मिलाए साजा तख्ता वाले, इश्क ने मिट्टी विच मिलाए साजा तख्ता वाले। इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना। इश्क की बाजी कोई न जीता सब आशिक गए हार, कभी तुम इश्क न करना। इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना। इश्क की बाजी कोई न जीता सब आशिक गए हार, कभी तुम इश्क न करना, कभी तुम इश्क न करना। लाखों दर्द बिछोड़े इश्क ने लाखों के दिल तोड़े, इश्क में लाखों दर्द बिछोड़े इश्क ने लाखों के दिल तोड़े। सोनी ने थी जान गवाई, सती घर वापस ना आई। इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना। समझ ना आए दोरा है पर जब आ जाए आशिक को कुछ समझ ना आए। छोड़ के राजा तख्त हजारा, नौकर बन कर करे गुजारा। न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना। करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क की बाजी कोई न जीता सब आशिक गए हार, कभी तुम इश्क न करना। इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना, करना यार कभी तू इश्क न करना।